غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر کوئی انداز کر سکتا اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر کی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یہ محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تسأل الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من يستعصم الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور دوستو ہم جو جمع ہوتے ہیں تو یہ مجاہدہ فکر اس پر جمع ہونا تو جتنا جتنا مجاہدہ کر کے فکر کو نور کو باطن میں کسی نے اثر کیا وہ ذریعہ بنتا ہے دوسرے آدمی کی ضرورت دینے کا اجتماع روح کا اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے پر ظلم پر اثر آتا ہے اور جب قلب اثر لیتا ہے پھر آدمی بنتا ہے معلوم صرف معلومات سے آدمی نہیں بنتا ہے معلومات کے نتیجے میں جو قلب میں ساتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں روح پر جو اثر آیا ہوتا ہے اور وہ بعد اس کے عقائد میں عقیدے میں ایمان میں راسخ ہو چکی ہوتی ہے اس کے قلب میں جمع جگہ پکڑ لیتی ہے پھر اس کے عمل کو ظاہر ہوتی ہے تو اس حال والے انسان جو ہوتے ہیں اس سے انسان کو جو حاصل چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیض کہتے ہیں معلومات اور چیزیں فیض اور فیض جو ہے وہ تو فیض والے قلب بھی ہوتا ہے جس کو خود بات حاصل ہوئی جس سے خود کو حاصل کیا اس کو برتا عمل میں لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی مجاہد البیان میں بیٹھے تو پہلی بات جو ہے تو لمن کان له قلب اول قصبا وهو للشهيد آیت کیسی ہے جی ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب اول قصبا وهو شهید اس میں نصیحت ان لوگوں کے لیے امن کار قلب اور جس کا قلب اگر تو جس کا ہے وہ بن گیا ہے تو اس کو تو فوری فیض اس کو فیض شروع ہو جائے گا اس تذکیر سے اور قلب نہیں بنے تو دوسری بات کر لے القا سما وہ کان لگا کر سنیں خوب دھیان لگا کر سنیں تو پہلی بات تو یہ مجلس پر جو انوارات آ رہے ہیں جو فیض برکات آ رہے ہیں وہ میرے قلب پر آ رہے ہیں پہلا طریقہ کار یہ ہے پھر جو ہے تو کان لگا کر سنے دوسرے درجے میں الفاظ اور کان لگ کر کان اس کا قلب نہیں بنا ہوا ہے کہ کان لگا کر سنا اور یہ دل سے حاضر ہے چاری فکروں کا دروسے ختم کر کے آیا اور دل لگا کر کان لگا کر سن رہا ہے دل سے حاضر ہے کو بھی فیض ہو جائے دوسرے درجے پر الفاظ ہے الفاظ کے بعد الفاظ کے معنی اور الفاظ اور معنی الفاظ سننا پھر معنی سننا سننا تو اس کے بعد ایک عرصہ ذرا لگتا ہے اس پر مجاہدہ کر کے کوشن کر کے کرتے کرتے کرتے وہ چیز را کر قلب میں بیٹھتی ہے قلب میں بیٹھنے کے بعد پھر اس کی آنکھ سے اس کے دل سے دماغ سے سوچ سے فکر سے جذبے سے اس کے عمل سے اس کے قلب سے ہر چیز سے پھر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے جب قلب میں بیٹھتی ہے ہم اور آپ اگر سوچیں تو جتنا ذکر اذکار بعد میں صوفیہ کرام کا ہے اتنا ذکر اذکار صدیق رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے پہلے سو نئے بعد جو چوتھا دور ہے پہلا دور جو ہے تو وہ چلے اس عزیز صاحب نے آگے اس کو بیان کر دیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حدیث جو ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین دور میرا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو یہ مشہور حدیث ہے, اس کی تشریح کرتے ہیں تو پہلا قرن میرا قرن پہلا قرن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانا صاحب اکرام زمانہ ایک کا ہے. آپ کی دادی جو اخبار ملی میں ان کی وفات ہوئی ہے وہ اخبار ملی میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ حضور کا دور صحابہ اکرام کا دور یہ ایک ہی دور ہے. پھر دوسرا دور تابعین کا ہے, بڑے بڑے تابعین ہیں, اپنے بصیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور صحابہ اور تابعین ہیں, بڑی بڑی پائے کے صحابی تابعین ہیں جو بڑی خدمت نے کی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. اور پھر چیز آ گئی پھر تم ملن نیرون, پھر اس کے بعد کا دور وہ تبا تابعین کا دور. تبا تابعین کا دور جو ہے تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات ہیں, یہ تبا تابعین ہیں. یہ تین ادوار ہی ہماری بنیاد ہیں, اس لیے دین کی تشکیل جو ہے وہ ان ادوار میں ہوئی ہے, اسی کو بعد کی مت لے کر چل رہی. اس لیے میں کبھی کبھی یہ جو کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے دور کے مفتیوں کو اور آج کل کے دور کے عزیز کے استادوں کو ہم مفتی اور استاد کو مانتے ہیں, پیغمبر نہیں مانتے ہیں. لہٰذا اگر یہ آج کے دور میں کچھ مسئلے بیان کر دیں, یہ تصویروں کو جائز کر دیں اور یہ ویڈیو کو جائز کر دیں تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ان کو پیغمبر نہیں مانا ہے, اور نہ ہم اس کے پابند ہیں. اور ہمارے پاس یہ عزیز وجود ہے کہ تعصب و تعبیر کے دور میں آ کر بنیادی ہے اجتہاد, دین کا اجتہاد اجتہاد مطلب جو ہے وہ تب تعبیر پر ختم ہو گیا. لہذا اجتہاد کی کوئی گنجائش اس کے بعد نہیں ہے, اجتہاد مطلب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا وہ جو تشریحات ہم نے بنیادیں بیان کی ہیں اسی پر باقی مسئلے بیان کیے جائیں گے, اس میں نیا اجتہاد کی گنجائش نہیں رہی ہے, کیونکہ یہی تین خیر کے دور تھے جن کے بارے میں نشاندہی کر دی گئی, جن کو بیان کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, صحابہ اکرام کا دور ہے, تعبیر کا دور, پھر تبع تابعین کا دور. بس اجتہاد مطلق بند ہے, اجتہاد مطلق بند ہے, مطلق اجتہاد ہے, مطلق اجتہاد ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا, نئے مسئلے کو بیان کیا جائے گا, لیکن اس کے بیان کرنے کے لیے اس مطلب اجتہاد کو بیان کرنے کے لیے اجتہاد مطلب جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہوگا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جو ہے تو اس کے بعد ان کا عمل, اور اس کے بعد تابعین کی جو ہے تطبیق, اور تبع تابعین کی بات کی. ہاں نیا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ کو سنا دوں, سیاسی دینی سیاسی پارٹی کے بلایا ہمارے پولیٹیکل کاری سینیٹر صاحب تھا, تو ہم لوگوں کا خیال ہے جب سینیٹر ہو گیا تو وہ دن کا بھی نوجوان امام ہو گیا, دن کا بھی امام ہو گیا. بات کرا دیں ٹیلی ویژن پر کچھ بیان کر دیے دین کے مقابلے کے عیسائیوں ہندو سے بیان کر دیے, بس وہی بھی امام ہو گیا, بھارت ان کے پیچھے چلنے لگتے. تو یہ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے سوال کر دیا کہ اشتہار بند ہے, اور وہ کہتے اشتہار بند ہے, اشتہار نہیں بند ہے, پھر بھی کیا جواب ہوگا جی؟ تو وہ پھنس گئے, سینیٹر صاحب پھنس گئے. بس میں نے جب تک آپ نے کہا آپ کیا کریں, جواب دیتے ہیں اس کے ذمہ ہے کہ اس کو لیڈر بلایا گیا, دانشور کے طور پر بلایا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آئے ہمارے پریشان, تو ڈاکٹر صاحبان جب بھی پریشان ہو تو یہ مجھ سے پوچھتے ہیں گھر کے یہ کیا بات تھی. میں نے کہا پریشان نہ کرنا, اصل میں اصولی بات کا پتہ نہیں تھا کہ اشتہاد مطلق ہے, ایک مطلق اشتہاد ہے, اشتہاد مطلق وہ بھی بند ہے, وہ تو تعبیر کے دور میں آ کر بند ہو گیا. یعنی علم کو پتہ ہے اس کے جو ہے وہ تلویز میں محتاط ہوتے ہیں, جس طرح کہ لاہور کے وہ تھا دعو غزنوی صاحب کا خاندان تھا, تو اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے جس مسئلے میں چاروں امام جو ہیں چاروں اپنے ماؤں میں سے کسی ماں کے ہاتھ نہ ہو تو اپنی پیر مقلدیت میں اس کو نہ لیا کرو, بہت خطرناک ہوتا ہے. بولے آج چاروں ماما سے کسی کا, تمہارے دیہات میں جب باتیں ہوتی دیہاتی آدمی دکھا کرتا تھا, دا دا خبر سنو بڑا مزو کھا رہا ہوں. محتاط اپنے غیر مقلدین اپنے لوگوں کو بتایا کرتے کہ چاروں اماموں کے پاس افسوس کو نہ لیا کرو, بہت خطرناک ہے, کیونکہ وہ پھر بس گھڑے کھڑے میں گرنا ہوتا ہے. خیر جی, وہ دوسرا جو مختلف اتحاد ہے, مختلف اتحاد ہو سکتا ہے ہمارے ڈاکٹر زبان بڑے ایک پر دو بڑا جی بچوں والے جیسے ایک پر دو بڑا ڈاکٹر صاحب مانی ایک کو ایک بڑا جی اس پر دو بڑا جی. تو سچ بات ہے کہ ہمارا کہنا نہیں یہ اللہ کے احساس سے ہم نے عرب کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے, ان کے پاس بیٹھے اٹھے ہم, اور جب وہ بہت بولتے تھے تو گویا وہی چڑھتے تھے اور پھول گراتے تھے, ان کو چوب کہتے تھے. شکر اللہ کے دیکھتے ہوئے چوب ہوا. بات میں کر رہا تھا پر میں فرمایا کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں میرے پہلے کا منہ کھلا اور میں نے اس کو بیان کیا کہ خیر حضور نے کر لی سب سے بہتر بہترین میرا دور ہے. تو آپ کے دور میں آپ کے دور کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ کے دور کی خصوصیت خصوصی باتیں دو ہیں, ایک دعوت اللہ اور ایک کتاب کی سبیل اللہ. صاحب اکرام کا دور ہے دعوت اللہ کتاب کی سبیل اللہ, لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ باقی اعمال نہیں ہیں, سارے اعمال اپنے پورے اس کے ساتھ موجود ہے, غلبہ ان دو کا ہے. کسی دور میں اس طرح نہیں ہوا کہ بس موجود نہ رہے, سارے موجود ہیں, سارے اعمال موجود ہیں, غلبہ ان دو کا ہے, دعوت اللہ اور قتال فی سبیل اللہ, کیونکہ بات کو پھیلانے کے لیے دعوت اللہ کو اختیار کرنا پڑا اور جب اس پہ رکاوٹ آئی تو قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے کو لڑنا ہوا. کہتے ہیں اس محنت اور مشرق سے محنت سے دیجیے میں 1,24,000 موجود حجی الوداع کے اور باقی جتنے پہلے ہوئے صحابہ اکرام ہیں ان کا مجمع تیار ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں امت کو 4 خلفائے راشدین ملے ہیں. محنت اور مشقت کے نتیجے میں 4 خلفائے خلافت راشدہ ملی ہیں, یہ اس محنت کا نتیجہ ہے. ہاں جی بولے صاحب, بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو نئی لاکھ قریشی نے کی تو پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیا کریں اور وہ اللہ مہینے ستوں غلط ستن تو اسی نام حملہ شروع ہوں, بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, اس کی آئے تھے تو فرال کا مسئلہ حل ہو گیا, سننے کے لیے آئے تھے اس کا واقع متوجہ. چار خلافتیں میری, ہاں اتنی رحمت ہو, خلافت فاروقی کی رحمت, خلافت عثمانی کی رحمت, سبحان اللہ, اتنا اتنی فراوانی آئی ہے اور مسائل وقت اتنی خوشحالی آئی ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ لوگ جو ہے تو پتنگ اڑا رہے ہیں وہ لگ گئے, کیا کہتے ہیں یہ کبوتر پاندے لگ گئے اور اس طرح تاجو کاؤں میں لگے, پھر ان کو ان کے لیے قانون بنانا پڑا کبوتر بازی کو بدل کر کرنے کے لیے, اتنی خوشحالی آئی. یہ دوسرا دور کر کے بعد سمبندھ رہا ہوں, دوسرا دور جو ہے اس میں لوگوں نے علم پر بہت محنت کی, تعبیر کے دور میں علم پر بہت محنت ہوئی. تو پہلے دور میں مظاہرین نے اور مجاہدین نے سنبھالا ہے تو سبا اکرام سے, اور دوسرے دور میں علم پر بہت محنت ہوئی ہے کہ کیا کتاب نہیں نا کتاب تک ہوا ہے, لیکن غالب اس کا اس دور کا جو ہے وہ محمد وہ علم پر محنت. ہاں جی, اس میں جو ہے تو اتنے لمبے سفر حدیث کے لیے غرب اتنا ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بنتے ہیں, پھر آگے آئے تو امام عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بنتے ہیں, لوگوں کی کیسے اس دور کی قیادت جو ہے یہ اہل علم نے کی ہے. اس کے بڑے بڑے جو ہے تو بادشاہوں کو نکیل ڈال دینا اور ان کے آگے کھڑے ہو جانا یہ اہل علم نے کیا ہے. کہ 80 لاکھ مربع میل پر جب مامون رشید کی حکومت تھی اور اس نے جو ہے تو متضلہ کی اکثریت ہو گئی اور انہوں نے جو دین کو بدلنا چاہا تو اس کے آگے طرح طرح احمد بن حنبل کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نور رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان دو افراد نے 80 لاکھ کی حکومت کو ہلا کر اور اس کی ساری فوج ابھرا اور اس کے سیاسیین اس کے دانشور اس کو انہوں نے ہلا کر اور کوڑے کھا کھا کے اس کی شہادت ہوئی ہے لیکن اس کے آگے جھکا نہیں ہے یہاں تک کہ اس ان کا رخ بڑھ جاتا ہے. تو دوسرے دور کی قیادت جو ہے وللم کیا یہ کر نہیں بس دوسرا مطلب یہ ہے فیل اپنے کر نہیں اللہ دینا یہ ہے کیا. تیسرا دور جو ہے تو پھر صوفیہ کا ہے, اس میں زیادہ محنت جو ہے کہتے اس میں جو ہے چار تک کے ملے مسلمانوں سے. تیسرا دور جو ہے صوفیہ کا ہے, اس میں پھر محنت کی گئی ہے, ذکر پر محنت ہوئی ہے اور اصلاح بادل پر بہت محنت بہت مجاہدات کیے گئے ہیں. اور اس وقت جو ہے پھر بڑے بڑے اس وقت کی قیادت ہے یہ اہل ذکر اہل تصوف نے کی ہے, تیسری دور کی قیادت ان لوگوں نے کی ہے. تو اس لیے اس دور کے لوگوں نے بڑے بڑے جابر اچھاؤں کو اور لشکر ہنسنے والوں کو نکیل ڈال کے خوش. مولانا محمد اللہ اقبال نے تو ان کو بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں بھیجی, یہ چابیوں ان کے پاس آئی انہوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ سمجھے بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جی تو کہنا چاہتا ہے کہ تم اس حال کو پہنچ گئے ہو کہ میری حکومت پر قبضہ کرنے والے ہو, اب صرف خزانے کی چابیاں جو ہے یہ رہ رہی ہیں, یہ میرے ہاتھ میں ہیں, تمہارا اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں تو لہٰذا مجھ پر ہاتھ ڈالنے والا ہے. تو انہوں نے کہا اسے کہو کہ میں جمعے کی نماز پڑھا کر اپنے مریض مل کر چلا جاؤں گا. اس کے وزیروں نے مشوروں نے کہا کہ نہیں جمعے تک اس کو نہ چھوڑو, اگر جمعے تک یہ رہا مریضوں سے مل کر چلا گیا اس نے کہا مجھے بھیجا جا رہا ہے اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے, اس کو جمعے سے پہلے بھیجو. ان کو جمعے سے پہلے نکالا گیا, پیچھے سے تاکانیوں کا حملہ آ رہا تھا اور خدرا قبری ہوتی تھی سب کے بزرگ کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا, اس کی برکات اس علاقے میں تھی. لہٰذا کہتے جب کہ میں کسی طرف اپنے عذاب کو بہنا چاہتا ہوں وہاں مجھ کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے عذاب کو اٹھا دیتا ہوں. جو یہ نکلے بس تو کیوں کہ ہم لایا تھا نہ بادشاہ رہا نہ بادشاہ کی حکومت رہی ہے, پیش حیثیت کو پہنچے گئے کیا کروں کالا جلانے میں احمد اللہ علیہ جو سنجر بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس کا کتنی تعین سادگی کی ہو گئی ہے تو کسی وقت بھی اگر مجھے سب لینا چاہے تو لے سکتے ہیں, یعنی سیاسی جلدے کرتے ہیں نعرے بازیاں کرتے ہیں, یعنی اللہ والے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں جس سے ایسی ضلعوں میں تعین کر دو اور لوگ ان کے پرفارم دینے کے لیے تیار ہیں, انہوں نے کوئی جلدی جلدی نہیں کیا ہوا تھا. جب ان کا خط آیا تو انہوں نے آگے سے آپسی کا شہر لے کر اسی کے ہاتھ کے پشت پر لکھ کر بھیجے کیوں چتر سنجری رخ بختم سے دل بہت کر ہو سے بول کے سنجا سجر بادشاہ کے سر پر جو چھتری کاری جاتی ہے کالی چھتری کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں سنجر بادشاہ کے ملک کی ذرا بھی خواہش. کی آپ سیم خبر اور ملک نیم شب تو نے کہا اس کو نمروز نمروز صبح دور دراز علاقہ تھا کہ نمروز بھی اس کو دے دو پورے پورا صبح اس کو دے دو جاگیر دے دو بس چلا جائے گا وہاں زمینوں کا بات کرے گا دنیا میں پھنس جائے گا لگے گا اور دنیا میں جو آج میں لگ کر شروع ہوتے ہیں جھگڑے اس کے بعد فراغت کام ہوتی ہے جو جن کا کام کرے بس چلا جائے گا جان چھوٹے نمروز نے کہا آن گاہ دکھایا آپ ٹین خبر اور ملک نیم نیم شب جب آدھی رات کے ملک سے ہم نے آدھا رات کے ملک کی ہم نے خبر پرچا پائی ہے ملک من ملک نیم روز وہ ایک جو نمے خرم تو میں تمہارے روز کے ملک کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوں. چترے سنجری رخ بختم گھر دل بواد گھر ہوا سے ملک سنجرم در دل بواد گھر ہوا سے ملک انجرم مانگا کیا سے خبر الملک نیم شب مانگا کیا تیم خبر الملک نیم شب من ملک نیم روز بیت جو نمے فرم من ملک نیم روز بیت جو نمے فرم. بچہ یہ خزانہ یہ ملک یہ مملکت یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اللہ تعالیٰ والے کے نزدیک ہے جو خبر کی قیمت نہیں. سبحان اللہ. تو تیسرے دور میں پھر ان لوگوں نے امت کو سنبھالا ہے اور ان لوگوں نے امت کو چلایا بچایا ہے اور فرما رواں رواؤں کے ناکوں میں انہوں نے نکیل ڈالی. پھر بڑا اس پر معاملہ سماج میں نے تشریح تو کر دی. پھر میرا خیال تھا کہ یا اللہ یہ پہلے بزرگوں نے کہی ہوئی بات ہو, پھر اچھی بات ہو اور ہم اس کو کہہ دیں تو ہمارے علماء بڑے محتاط ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ کی کتاب میں ایسی ہی تشریح لکھی. پھر پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے یہ تشریح کی ہوئی. تو اللہ تو بات کیا کر رہے تھے جی, مضمون کی طرف آپ کو فون بڑھے گا نام میں بات آ گئی تھی کلو بنی سائی ہاں. اس میں جو ذکر کی محنت ہوئی ہے نا, اس قومت سے امت حکومت کو چار سلسلے ملے ہیں, چشتیہ نبیہ قادریہ اور سروردیہ. اس سے چار سلسلے ملے گی حکومت کو ملے ہیں, چشتیہ نقشبندیہ قادریہ اور سروردیہ. پھر آج ہمارے برتن فرماتے تھے اچھا کیا اس دور میں جہاد نہیں ہوا؟ سارے احباب سارے ادوار میں موجود رہے ہیں. غلبہ اس چیز کا ہوا ہے جس نے کہ ان افراد کو قیادت نصیب فرما دی ہے معاشروں اس ماحول کی. وہ حالانکہ ہمارے یہ قائد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, مکمل صوفی کافی ذکر اذکار والے ہیں, لیکن اس کے جہاد باقاعدہ جہاد میں گئے ہوئے. جب میں جہاد میں گیا تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, زور سے لڑ رہا تھا, بہت تیز لڑ رہا. تو میں نے پوچھا کہ آپ بڑے زور سے لڑ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا کہ حور کو خواب میں دیکھا ہے, اس نے کہا کہ میں دردار ہوں. کہتے میں نے کہا جب حور کے لیے ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے؟ اور یہ دوسرے بزرگ ہیں نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ, نظر الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ تاطاجم کے دور میں گئے اور یہ چار سلسلے سے مشہور ہوئے ہیں. ایک سلسلہ کبرویہ, ان کا سلسلہ کبرویہ بھی ہے, شاذویہ بھی, ایک سلسلہ شاذویہ بھی ہے, کبرویہ بھی ہے, تو ایک چھ ہے, چار زیادہ پہلے. تو یہ نوے سال کی عمر میں, نوے سال کی ان کی عمر تھی اور تاطاجم کا حملہ آیا ہے, اور حملے کے وقت انہوں نے کہا ہے کہ اگر نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے. پھر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا سو آدمی, انہوں نے کہا ہزار آدمی, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے سطر خلافا کو تو نکال دیا, قرآن کو بھیج دیا کہ آپ پھیل جائیں دنیا میں کام کریں گے, اور خود اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ وہیں پر رہے. پہلا دن کاملہ ہوا, دوسرے دن کاملہ, تو خلافا نے کہا ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم پر جو کسال ہوگا تو اس کے لیے ٹھہر رہیں گے. تیسرے دن پر انہوں نے کہا آج میرا دن. تو نوے سال کی عمر میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں گھوڑا چڑھایا. لیکن یہ کہ مہم زیادہ یہ بات ہوئی ہے اس دور میں جس نے کہ امت کو سنبھالا ہے, لوگوں نے امت کو چلایا ہے, بچایا ہے, اور بڑے بڑے فرمانواؤں کو نکیل ڈالی ہے. ہمارا حالات پڑے نا آگے, تو اتنا لطف ہے کہ آپ نے جن انٹرنیٹوں پر لگے ہوئے ہو, جن تصویروں کو دیکھتے ہو اور جن اخباروں کو پڑھتے ہو, فاشی میں چل رہے ہو, اس میں کیا نشہ ہے؟ نشہ چیز میں ہے, یہ ایسا نشہ ہے کہ جب تک لگ گیا تو خراب پتہ چلے گا کہ یعنی دنیا میں مزہ کہاں پڑے. خیر ساری باتیں ہو گئیں, بس اس پر چل پڑی کیا ہے, ساری باتیں کرنی تھی. زیادہ وقت بھی آپ کا لگتا ہے, آیت تو میں نے پڑھی تھی. میں نے آج یہ بات کرنی تھی کہ آیت جو ہے تو اپنی اصلاح اور ایک دین کا کام کرنا, خود عمل کرنا اور آگے دین کا کام کرنا, یہ دو باتیں کرنی تھی. اسی زمان میں یہ ایک حدیث میں نے پڑھ لی ہے جو کہ بنی اسرائیل کے سیاست کے بارے میں ہے. کہتے ہیں ان کال من اللہ حکومت کا کام, یہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا بڑا بلا ہے اور پھر اس پر جنگ نہیں, یہ ہے اصلاح داد. پہلے آدمی کا خود اس کا جماؤ ہو جائے, اس بالک کا جماؤ ہو جائے, اس کی اپنی ذات کا بننا. جب اس کی ذات بن گئی نظر والے جمل بنایا کہ تو اللہ خواب ہو جاتا ہوں زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں غم نہ کرو خوف نہ غم نہ کرو غم نہ کھاؤ خوف نہ کرو اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں اور آخرت اس میں سب کا مانگا ملے گا جی کا چاہا ملے گا تو یہ انعامات ہیں ان اللہ نے کہا رب اللہ سمجھ تک قابل تھے پھر جو ہے تو جب اس کو یہ بات حاصل ہوئی پھر ایسا اعتراض اپنے بننے میں یہ لگانا پڑتا ہے یہ محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جب جو ہے تو عمر اخترا جس کے بعد اس کے ذمہ عرور ہوا کہ اب اللہ کے دین کی دعوت دے آگے اس بات کو پھیلائے اس سے پیدل کس کی بات ہو سکتی ہے جو کہے کہ جو بلایا اللہ کی طرف اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اگر اچھے مراد غریب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس کو رائے کو لکھا ان میں تھا کہ وقال اننی مسلمین دو باتیں یہ دو طرح کی تشریح ہے اس کی ایک طرح کی تشریح ہے کہ اللہ سمجھ تکاموں کے مقام حاصل کرنے کے بعد پھر دھائل اللہ کے آنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ میں آپ مسلمانوں میں سے مسلمان دل میں توازو واجدی ہے اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھ کسی سے برتر نہیں سمجھ تمہارے رضی اللہ علیہ صاحب بات پا گئے تو کھا کر رہے ہیں آمیان تو ہماری ہمیں اسے دیکھ دیکھ کر ہماری قدر کر کے جلد میں چلے جائیں گے اور ہم جو آمیان کی ہم لوگوں کی حتک کرتے کرتے ان کو کٹیا سمجھ سکتے خدا رہا سکتے دو دوست کا ادھر نہ بن جائیں مسلمین کے اس کے دل میں یہ ہے کہ میں صاحب مسلمانوں سے کوئی برتری کوئی فوقیت مجھے نہیں پتہ نہیں صاحب کہنے سننے کے بعد قبول ہے لیکن ساری باتوں کا خوف لگا رہتا ہے دوسرا شہر میں دوسرا یہ قال اننی من المسلمین کہ آدمی کو فخر ہو کہ میں مسلمان شکر ہے اللہ کہ فخر میں اپنی ذات کی بڑائی نہ ہو اللہ کی نعمت پر فخر ہو اللہ کی نعمت پر شکر ہو یہ ہو فر ہے شکر ہمارے صاحب نے مطلب کہتا ہے فرا دو طرح کے فر ہے بطر فر ہے شکر بطر عمر یہاں آج جو آئے تھا ہی نا اور وہ جان نکلا اسے دشکوں کو نکالا پھر بیت اللہ پر آ کر کھڑا ہوا جی تو اس نے تقریر کی وہاں پر دعا مانگی اس نے تو چلے تاریخ کو بھی جان کر اس سے دعا مانگی کہ ابھی جناب ہم تو رہیں گے ہزار کا منٹ سمائے ابھی جناب عذاب علی کہ یا اللہ رہے مسلمان حق پر ہیں تو ہم پر آسمان سے بارش برسا برسوں پتھروں کی بارش برسا دیں یہاں پر اللہ لے تو آج کل کے سیاسی نے ذرا اسٹنٹ کمایا تھا اسٹنٹ چلانے کا اور ایکسپلائٹیشن کا ذرا مایا تھا کہ دیکھو میں نے بیت اللہ پر مانگی کوئی پتھر برتے ہم پر عذاب آ گیا ہم آگ پر ہیں ہم آگ پر ہیں کیا بات کر رہے تھے ہاں یہ فخر ہے یہ فر ہے بطر ہے فر ہے بطر ہے یہ خوشی ہے کبر والی اور دوسری پر ہے پر ہے شکر ہے ہاں جی اس کے اس پیدا پڑھا کرتے ہیں پل بازار کا پلیہ فراہو جو آئے پڑھتے ہیں وہ کیسی آئے تھے پڑوس میں بازار کا پلیہ فراہو ہوا خیر من ما یجمعون یہ قرآن پاک جو ہے یہ چیز ہے جس پر آدمی کو خوشی محسوس ہو اور تم جو کو جمع کرتے ہو اس سے یہ بڑھ کر یہ پر ہے شکر ہے فرح شکر آ کے جس کو فرح شکر حاصل ہو کہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں بڑا اللہ کے خان اسلام کی دولت نے مجھے دی ہے میں مانگ رہا اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے ایک آشرم میں نے ایک طلبا کے ڈبیٹ کرایا تھا جب یونیورسٹی میں ہوتا تھا تو اس میں ایک طالب علم نے کھڑے کر کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے ایک آشرم تو لوگوں نے کہا اس سے شعر غلط پڑا ہے ایک ہوں مسلم نے کہا غلط نہیں پڑھا میں نے ٹھیک پڑھا ہے تو ہمیں تو پڑھا جاتا ہوتا یہ رابطہ بیٹھ گئے خلاف اقبال ہم لوگوں کا پچھلا رہا ہے اپنی پوری کی زندگی میں آج میں نے کہا اس نے کہا کہ اگر نیل سے لے کر کاشگر تک چین کا کاشگر کا جو علاقہ ہے نا کہ نیل سے لے کر کاشگر تک اگر اس جگہ پر کوئی مسلمان بھی نہ ہو تو اکیلا تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاکے کا گھر، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاکے کا گھر، مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاکے کا گھر۔ سبحان اللہ، کیا آپ کو کیا بات، یہ فخر ہے، یہ تفاخر جو ہے، یہ فرح بطر ہے، یہ فرح شکر ہے، اور یہ تفاخر جو ہے یہ وہ تفاخر ہے جس کے لیے مجاہد سے کہا گیا کہ میں جب میدان جنگ میں تو چل پکڑ کر چل، تاکہ کفر کفر کے آفتاب پر زر داری، اور جب عمرے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، اور اس نے مجاہدوں کو تکلیفوں زندگی گزری ہوئی تھی مدینہ منورہ کی، تو پھر تکلیف ہے پاک پریشانیاں، اور بدن کمزور ہوئے ہوئے، دبلے ہوئے ہوئے، کفار نے کہا ہاں جی کمزور کمزور ہوئے ہوئے، تب پھر بھی دیا جی، تو پھر عمر اللہ نے فرمایا کہ عمرے میں جو ہے تو تبختر کی چال چلو، اکڑ کر چلو، اس جب بھی جو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی، عربت، کہ عمرے جو طواف ہوتا ہے عمرے والا ہوتا ہے، ہاں جی اس میں پہلے تین چکر جو اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، سروانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے، زمین پر قدم باندھنا ہوتا ہے جی، اور اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، تاکہ کو ان کو فار کے حساب پر نظر آتی۔ سبحان اللہ، تو یہ عرض یہ ہے کہ یہ تفاخر جو ہے، یہ تفاخر بھی پسند کیا گیا جی، کہ یہ تفاخر جو ہے یہ فرح شکر ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کی دبدبہ اور کبریائی پر یہ فخر رہا ہے۔ اس بات کو کیا ہے کہ وہ کہتے جب ملتا ہے دریا ملتا ہے سمندر میں تو اس کی وہ ٹھاٹ موج بنتی ہے، تو کتنا شہر ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں ہے، فرق قائم فرق قائم سب سے بدلتا ہے سدا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کپڑا باہر کپڑا ہے لیکن جب سمندر تو پھر موج ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ذات الجلال کا خالق ہے تو اس کے بارے میں ساری کائنات دریا کے سب نمون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ پھر دوسرا اگلی بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ، اللہ نصیب پر بایا بہت بڑی حادث ہے، لیکن دین کا کام کرنا یہ پھر اس میں کافی مشکلات ہیں، دین کے جواب میں کام کرتا ہے تو اس کو قیادت سیادت ملتی ہے، وہ بڑا فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، بڑا بن بات تو دنیا دار کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، اس کی تائید کو اپنے مرغاسن میں استعمال کی کوشش کرتے ہیں، اور اس جگہ اگر جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ سیاست قادر جلالی نے مسلم سے بادشاہ نے کہا کہ لیبروں کا صوبہ آپ کو دیتے ہیں، صوبہ لے کر آ گئے تو بس صوبے کے اندر ہی صوبہ ہو گیا، کہتے اس بات جب قربانی کرتا ہے ان وسائل کو ترک کرنے والی اتر کر اللہ کے دین کا کام کرنے والا، اور اس قیادت اور سیادت کو قربان کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے دین کا کام لیتا ہے۔ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کو قریبا وقت نے کہا کہ آپ کو ہم قاضی بناتے ہیں، تو میں پوری کوشش کر کے پوری تیار کر کے اپنے آپ سے اپنی جان چھڑائی، کیا قاضی القضاء ہو جاتے، اسی لاکھ روپے مل کے چیف جسٹس ہو جاتے، قاضی القضاء ہو جاتے، لیکن فقہ عرضی میں ان کا نام نہ ہو سکتا، یہ نام تب ہوا ہے کہ جب اس جگہ کو چھوڑنے کے بعد بادشاہ کی جیل میں جانا ہوا ہے، اور اتنی مشقت تکلیفیں وہاں پر آئی ہیں کہ اپنے ذوق اور بڑھاپے کی وجہ سے برداشت سے باہر، کہ یا اللہ پاک اب میرے بس سے برداشت باہر ہے، پھر انہوں نے زہر دیا اور جنازہ جو ہے وہ نکلا، لیکن جب جان قربان کی تو تب فکر چالو ہوا ہے، ایسے ہی کبوت جس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار رہا تھا بادشاہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے چلے گئے، انہوں نے کہا کس جگہ بنانا میرے لیے تو مشکل ہوگا، برداشت سے باہر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جم گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ احمد بن حنبل کو سلام کہو ہمارا، اور ان سے کہو کہ اگر جم گئے تو اللہ پاک ان کے علم عمل کو قیامت تک باقی رکھے گا، تو مصر کا ایک آدمی آیا, اس نے آ کر سلام پہنچایا, خوشخبری سنائی, اتنے خوش ہوئے ہم نے کہا کہ اب کیا کریں, ایسی خوشخبری لے جائے تو جو کچھ موجود ہے سب اس کو دینا ہوتا ہے. میں کہا میرے پاس ایک ایک ایک قمیص ہے اور ایک ایک تحمد ہے, بس دو ہی چیزیں. تو ان نے قمیص اتار کر اپنی اس کو دیا کہ میرے طرف سن کر دیا دینا. پھر جب یہ عدیہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا تو میں کہا اس کو پانی میں ڈالو, اس کو نچوڑو, کہ اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائے ہوئے آدمی کا پسینہ ہے, اس کو سب الگ کے لیے پیو. سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذول, اب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. چہرے صحیح ہے جی, ساری دنیا کی نگاہوں میں گرا, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجھ, اب کہیں جا کے تیرے دل میں, ساری لوگوں ساری ساری ساری دنیا کی نگاہ, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذور, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ ہی, سب ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذور, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذور, ساری دنیا کی نگاہوں پہ گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اس دور کے لیے اللہ نے چشتیہ سلسلے کے حجیب نظر اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ ثبوت کیا, اور ان کے فیور کو رسانی رحمۃ اللہ تقسیم کیا, اور ان کا تو یہ ہمارے اس دور کے چشتیہ سلسلے کے کلاب کے خواجہ مجذوب کا کچھ ساری دنیا کے نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی, پورا کلاب ہمارے پاس ان کا کشکول مجذوب ہیں. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جو لوگ دن کا کام کریں, تاریخیں چلا رہے ہیں دن کے لیے, تو اگر ان کی زندگی میں دین کے اعمال آ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پھر تو یہ دینی تاریخ ہے. اور اگر ان کے اعمال میں اضافہ نہیں ہو رہا, ان کے ایمان و عمل میں ترقی نہیں ہو رہی اور تعداد زیادہ ہو رہی ہے, اور دل سے جلوس زیادہ ہو رہے ہیں, ان کو حیثیت مل رہی ہے, ان کو جگہ پوزیشن مل رہی ہے, تو سمجھ جائے کہ یہ دینی رخ پر کام نہیں ہو رہا, رضا الہی کے لیے کام نہیں ہو رہا, اس میں اور جذبات کا کارفرما ہے. جذبات مفادات اور چیزیں کا فرمائے, کیونکہ دین کا کام کرنے والا آدمی تو وہ ہوگا جس کی دینی حالت میں اضافہ ہوگا. میں ایک دفعہ کوئی یہاں تاریخ چلا رہے تھے, تو اس میں انڈسٹری میں ہوتا تھا, ہماری نوکری کے بہت طلبا گئے, ہمارے جو نئے نئے تبدیلی طلبا تھے وہ بھی گئے, بڑا ہنگامہ سارا دن کر کے آئے, واپس آئے تھے, ایک بڑا جذباتی کا مجھے بھی دیا جس سے جمال الدین نام تھا وزیرستان کا تھا, وہ میڈیکل میں پڑھ پسا, وہ آیا اس نے سر بھی لا کر چلے گئے, کو میں نے ہی بھیجا تھا, میرے پاس آیا, اس نے اگر کہا دل تنداز سے دوبرا اس کو تاریخ اس کو دوبرا ہاتھ لے پڑا بول سب کے نئے سر, اس کو کیا پتا میں سرکاری ملازم ہوں, میرے جانا مشکل ہی ہوتا ہے. خیر میں نے کہا کہ مجگر ملک کی نقل تو اصل کے نمال کا کیا ہوا تھا, تو سر گاڑیاں نہیں پڑی تھی, کہ مغرب کے نمال کا کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں پڑی تھی, تو میں کہ وہ دینی تاریخ کیا تھی, جیسے مغرب کے لیے اصل بھی کلا اور مغرب بھی کلا, وہ دینی تاریخ کیسے سر, یہ کوئی کتاب تھا کہ ایسے پروت نہیں ہو رہی تھی کہ اگر تلوار نیچے کرتے ہو تو اگر نہ آ رہا جان جاتی ہو, ساری کوشش ختم ہو رہی ہے, اس لیے پرچت سلاد ہوا ہے, اس کے بعد چلا گیا سر, اس سے بات نہیں کی, پھر اس سے بات نہیں کی چلا گیا. اسی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا حدیث کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء ہے مسلم کیا کرتے تھے, ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا سیاست کسے کہتے ہیں, کئی لوگوں سے پوچھا تو کسی نے کہا سیاست دھوکہ دہی کو کہتے ہیں, کہتے فریب, کسی نے کہا کہ چل بل سرکار مختلف ہے تو میں نے کہا ماشاء اللہ باقی جو تھا آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اسی کو آپ دیکھ رہے ہو یا آپ کے مانا مانا بنا ہوا ہے سیاست جو ہے تو یہ عبید اللہ صاحب غزان اگر کرے صاحب یہ سوزوکی ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد کا سیاست مقصد ہے اور سات سال بعد ہو گیا یسوس سے گزارے ہو گیا صاحب یسوس ولی بدلا صاحب جب ہوتا ہے کہ فوراً گرمر کی گردانے کے بیان تمہارے ٹھیک کر دیتا ہے چلانا کہ اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو کیسے چلانا کیونکہ دنیا میں بھی سارے مفادات حاصل ہوتے ہوئے وہ کامیاب زندگی گزار کر آخرت کو چلے جائیں یہ سیاست سیاست میں ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تائید کی عوام کی تائید ووٹ کیا ہے تائید اب تائید جو ہے تائید کے لیے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام ایمان عمل کا کام کرتے ہیں لوگوں کی زندگی کو بدلتے ہیں ایمان اعمال کے لیے ان کو بلاتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو روک کو موڑتے ہیں ان کو نیکی پر ڈالتے ہیں تو جو لوگ ان کی دعوت سے خیر پر نیکی پر آئے سارے کے سارے ان کی تائید ہی ہو اس کے لیے کوئی ارادہ سیاسی جلسہ سیاسی جوڑ توڑ یعنی اس کے لیے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یعنی اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑا سکتی جب آپ جی کا کام کر رہے ہیں آپ کو تائید حاصل ہو رہی ہے ہاں آپ تائید کے لیے کر رہے ہیں تو آپ خطا پر ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی آفت بن رہی ہے اور تائید تو ایسے ہے جیسے کہ بیٹھ کا دودھ تو بلا گوبر تو نہیں کرتے اپنے گھر بیٹھ کر یہ سال سے بیٹھ کر دودھ اس کے گھر پر آیا تو گوبر تو باہر نہیں جائے گا گوبر ہی گھر میں گرے گا اے عوامی تائید یہ تو گوبر کی شکل کی چیز ہے یہ تو گوبر ہے یعنی یہ تو گوبر ہے یہ تو سکھائے گا ہی جائے گا جان دن کا کام ہوگا مجھے میرے بھائی کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے مجھے عوام کی نظروں کو دیکھ کر نہیں کرنا بلکہ عوام خفا ہوں گے یہ بات آ رہا تو میں سنا دوں کیا سنا وہ ہے ہمارے مطلب کی برکات تھی کہ 30 سال عیسائی کوشش کرتے رہے ہم نے درجہ بندی نہیں دیا اللہ کے احسان پھر جی وہ اس کے اختتام کے لیے عالم بدلا بھائی سنگ بنیاد رکھا انہوں نے اور 30 لاکھ روپئے بھی انہوں نے دیے میں تھا نہیں بال کیا ہوا تھا پیچھے سنگ بنیاد ہو گیا وقت کا وزیر بھی آ گیا وقت کا مسجد امور کا وہ بھی آ گیا مسجد صاحب بھی آ گیا انہوں نے سنگ بنیاد جب میں آیا مجھے لوگوں نے کہا صحیح ہو گیا دعا دعا کرنا کوشش کرنا سارے کرتے کرتے اللہ پاک نے مدد فرمائی کہ وہ پھر ختم ہو گیا باوجود ان گزرے گزراؤں کے کرنے سے پھر ہم اس کو ختم کر خیر جی وہ دن صاحب سے بنا کھڑا ہوئے وہ دن صاحب آئے پر خدا دے آج کل کے دنوں کی بات اس نے پھر حساب بات چھڑی تو اس نے کہا کہ اس کو کہتا ہے کہ تو ڈاکٹر فلاح کے پاس بیٹھا ہے لہٰذا تو سمجھتا نہیں ہے یہ تو اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں میڈیا آدمی کے پیچھے پڑتا ہے اور پھر آدمی کیا کرے آدمی کی تاریخ ختم ہوتی ہے اس کے موقع اور تو اگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہماری تربیت سے گزرا ہوتا پھر ان باتوں کو سمجھتا تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لہٰذا نہیں سمجھ سکتا تو اب میں نے بھائی بتا فرسٹ منیجر وہ ہے فرسٹ وقت کا ٹیچر اس وقت کا ٹیم سر میں جاتا میڈیا کی تائید کے دل کر کے میرا مقصود میڈیا کی تائید ہے میرا مقصود اقلیتوں کو کچھ کرنا ہے میں نے اس پر نیا کوئی میں نے مرد درویش باقی کو لکھا ہوا ہے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ نئے آتے ہیں آپ کے سامنے کو بیان کروں جب ایک دفعہ پہلے ان کا کوئی وزیر تھا اس نے کر لیا اس نے مجبوری کرا سنڈیکیٹ سے بھی کرا دی وہ پتہ اس وقت کا وائس چانسلر جو تھا تو وہ آدمی تھا بڑا سملا لکھنؤ تھا مطلب مفرت پا گیا اس نے وہ سوچا اس نے اس کو لوگوں نے کہا کہ تو دن لوگ تیری مخاطب کریں گے تو کیسے کرے گا اس کو کیسے کر سکے گا وہ آدمی بڑا ہوشیار تھا اس نے ریلیجیس ایڈوائزری کمیٹی رہی تھی اور باقی تو اسلامیات والے تھے, علماء تھے, میں بھی اسلام پڑھا نہیں, میں خبر کیا تھا کہ یونیورسٹی کا ڈنڈا مار ہے تو یہ دونوں چاہیے بیچ میں یہ بھی ہوا کرے. سمبل نے بلایا تو اس نے اپنا اس سے موقف پیش کیا کہ سنڈیکیٹ سے بات منظور ہو گئی ہے. تو اب ہے کہ اسلامیات کے پروفیسر کہہ رہے ہیں فلام بات چاہتے زمانے میں اس طرح درجے بنائے گئے تھے, اس طرح بنائے گئے تھے, یہ ہوا یہ ہوا, دوسرا کہہ رہا ہے اس طرح بنایا گیا, تیسرا کہہ گیا. شوبر صدر جو تھا وہ اور تھا جماعت اسلامی کا, اس کے میرے پر کافی تعارف تھا, اس کو بتایا تھا کہ اگر میں نے کوئی بات ثبوت نصوص سے ثابت کر کے اگر میں نے پکی بات کہی تھا تو ٹھیک نہ ہوا تھی آدمی مجھے نہیں چھوڑے, نہیں بولا اس میں باقی بولتے رہے بولتے رہے. یہ بن پروفیسر صاحبان کی بات ختم ہوا تو یا یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کو انہوں نے ایک بلغوا بھائی میں وہ ہم آہنگی ابھیان کا ملغوبہ ہے آج کل یونیورسٹی کا شعبہ. ایسے پوچھے پی ایچ ڈی آپ کس پر کر رہے ہیں, میں گیتا پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بالکل مجھے خدا کیسے کہ ہندو اور فقہ اسلامی پر میں کر رہا ہوں, ہاں جی گیتا پر کی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, یہ تو کون سا فقہ ہے یار, اس کا فقہ رکھتا تو دو رکھتے بتا دیتا ہوں. گائے کا پیشاب پینا پاک ہونے کے لیے اور گائے کے گوبر سے چولہے کو لپائی کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے. گائے کے پیشاب اور گائے کے گوبر کے دل جو گھوم رہا ہو اس کی کیا فکر ہوتی ہے. یہ سارا جہاز پروفیسر صاحبان جب استدلال ہو گیا ہے تو بادشاہ صاحب میں سب کہہ رہا ہے جب ہی نہیں بولے گا بات بھول گیا بہت. تو میں نے کہا جی ان پروفیسر صاحبان نے جتنے حوالے دیے ہیں یہ بادشاہوں کے زمانے کے تاریخی حوالے ہیں. اس بات کے ذکر یا آیت پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے یا امام مودی پر رحمتہ اللہ کا قول پیش کریں گے, ہم منفی لوگ ہیں. نہ انہوں نے امام مودی پر کا قول پیش کیا ہے, نہ حدیث کا حوالہ دیا ہے, نہ قرآن کا حوالہ دیا ہے. تو لہذا اب یہ کہا کہ اس خطوں کو کیا کہتا ہوں, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہجڑا بننا اور گرجے بنانا یہ اسلامی ملکت میں نہیں, ملکت میں نہیں ہے. اور شامی نے یہ لکھا ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ کے قول کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, اور ہدایہ نے جو ہے تو یہ پھر یہ حدیث اس نے اس پر لکھی ہوئی ہے, کہا کہ حدیث ہے ہدایہ کی تحقیقات شامی سے بڑھ کر ہوتی ہیں. بولے صاحبان مفتی صاحب ہدایہ جو ہے ہدایہ کا پایا جو ہے نا یہ شامی سے اونچا ہے, لیکن یہ ہدایہ کو سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے. جی کہ یہ مفتی صاحب تھے نا لاہور والے آدمی میرا تھانی صاحب کہتا ہے کہ ہم فتوا کا کام کر رہے تھے میں بھون میں اگر تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ, تو کہتے ہیں مودی صاحب نے تین چار سال کام کرتے کب میں جاتا ہوں, اس نے کہا میں تو چار سال میں نے کام میں نے سیکھتا کب بھی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو جمیل تھانی صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں نے بیس سال کام کیا مجھ سے اب بھی غلطیاں ہوتی ہیں, میں ابھی بھی اگر تھانوی کا کہا کہ ابھی میں جب سیکھتا ہوں تو یہ ہدایا کی عبادت سے مجھے فتوا نکال کے دے دیتے ہیں, اس میں ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھا ہوتا اس یہ اس کو پڑھ کر میرے سامنے تشریح کرتے ہیں فتوا سنتا ہے. خیر بات کیا تھی جی آپ نے میرے کہا میں کہتے کہ بادشاہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس پر میری آخرت خراب ہو جائے. جب یہ میں نے بات کی اس کو چونکا اور ہلا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس پر میری آخرت خراب ہو. دیکھو تم یاد رکھو سنڈیکیٹ سے یہ پاس ہو گیا ہے لیکن بطور بادشاہ چانسلر میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو منٹ سے نکال سکوں. اللہ اس کو بھلا کرے, قبر میں ہم اس کے دعائیں کرتے ہیں اسے منٹ سے نکالا ہے اس بار. یہ سیاسی کا شعور ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا. شعور ہے جسے کہہ دیا امیر کے بادشاہ کو یہ شعبہ جو ہے اس شعبے میں سر آنے کے لیے آگے آنا ہوتا ہے, چاند دینے کے لیے آگے آنا ہوتا ہے, دنیا کے وفادار دینے کے لیے آنا ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ رہا تھا, میں نے ان کو دیکھا کہ جو اس موقع پر تھے خیر وقت ان کی جان اکیلی پر تھی, اس کے لیے کیا اور تائید کے لیے ان اعمال کو کرنا. اس پر میں آپ کو آپ نے لطیفہ سناتا ہوں, اس سے دعا کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صوبائی حکومت تھی وہ جوہلا کے عورت میں توڑ دے گی, حکومت توڑ دی, اور اس حکومت کا ایک وزیر تھا اس کی نیند اڑ گئی اور آپ کو ساری رات پھر رہا ہوتا. اس کی بیوی جو تھی یہ اس کے خاندان ہمارے تبلیغ والا ساتھی ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلیم صاحب اس سے علاج کرایا کرتے تھے. اس کی بیوی سے بات آئی کہ ڈاکٹر صاحب میرے خاون کو تو حکومت ٹوٹنے کے بعد نیند نہیں آتی ہے اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ چند دن اور اگر اس طرح ہاتھ اس کے دماغ پر اثر ہو جائے گا تو میں کیا کروں اس کے لیے. کہتے میں نے کہا بیوی اس طرح ہے کہ میرے پاس ہے کہ آلے اگر کو چلے کے لیے نکال دے تو یہ اس ماحول سے نکل جائے گا تو اس پر فضل ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں کہتی ہوں اور تم جس کو کہو رہے گا ٹھیک ہے, اس نے گھر پر اس کو کہا سنا اس کے پاس رہتے کہا یہ تیار ہو گیا. اتفاقاً جب یہ جا رہا تھا تو اسی لیے میں بھی سفر کر رہا تھا, یہ لوگ آ گئے میں لاہور جا رہا تھا اپنے کام کے لیے اور ان کو میں نے دیکھا, میں نے سر ایسے کر لیا, میں نے کہا وزیر صاحب آ رہا ہے میں اس کے ساتھ اٹھ بیٹھے کروں سلام کروں. خیر یہ دونوں سیدھے آ کر میرے پاس سے آگے بڑھا, السلام علیکم السلام کیا حال ہے ذریعہ. تو وزیر صاحب نے سلیم صاحب کو کہا اس سے کہا پہلا سروزہ میرا اس کے ساتھ لگا. اچھا میں نے کہا چلو شکر ہے, ہم نے کہا بطور وزیر آ کر بیٹھ رہے ہو, چلو کس طرح آ کر بیٹھ. خیر یہ وہ آپ کو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی, سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم وصول کرنے کے لیے گئے تو اس کا والد صاحب کھڑا ہو کر اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ تم اس کو 40 دن کے لیے نکال رہے ہو فیلڈ سے, تم تو اس کو ختم کر رہے ہو. اچھا کیسے کر رہے ہیں, 40 دن لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کو سیاسی تائید ختم ہو جائے گی, اس کا واٹ بینک ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا اچھا خدمت خلق کا یہ جو ہے ووٹ کے لیے کرتا ہے, اتنا گھٹیا سوچ اتنا گھٹیا ذہن. عجیب غریب ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو لڑتی تھی ڈولتی تھی, پہاڑوں کو میخیں بنا کر پتارا اتارا جس میں سکون پیدا ہوا, پہاڑوں سے سخت لوہا ہے جو پہاڑوں کو سلاتا ہے اور لوہے سے سخت جو ہے وہ آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتی ہے, اس سے سخت جو پانی ہے جو اس کو بجا دیتا ہے اور پانی سے سخت ہوا ہے جو اس کو اڑا دیتی ہے. یہ کائنات کی قوت ہے, بہت بڑی بڑی یہ جو ہے تو فزیکل پاور کا اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہے. پہاڑوں کو دیکھو آگ کو دیکھو, اس سے بڑھ کر مومن کا وہ عمل ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے جائے کہ اس پر ہوا سے بھی زور ہے, اس میں پانی سے بھی زیادہ زور ہے, آگ سے بھی زیادہ زور ہے, لوہے سے بھی زیادہ زور ہے, پہاڑ سے بھی زیادہ زور ہے اس میں. اس عمل کو ووٹ کی خاطر کروں, اس عمل کو میں وزارت کی خاطر کروں, مجھے کل وزارت ملے, اس سے گھٹیا سوچ تو کوئی اور نہیں ہو, اس سے گھٹیا انسان دوسرا نہیں ہوگا. جو عمل کے بدلے دنیا کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی سوچ ہے؟ نہیں کر دریا میں ڈال تو کوئی میرا کسی سے اور لات مار دنیا کی چیزوں پر, ان وسائل اسباب پر, ان پدارتوں وزارتوں پر, اس کو دنیا کے لیے کرنا وساؤ اور اس کے لیے کرنا مفادات کے لیے کرنا اور بڑائی کے لیے کرنا, یہ تو یہ آدمی تو بطور بروز قیامت یہ ایسا پریشان ہوگا کہ اپنی انگلی کھائے گا تو اپنے آپ کو کون ہی تک کھا جائے گا. اور گیا ہوئے تھا اتخذ فلانا خلیلا, پڑھو صاحب کو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہاں فلانا خلیلا اس کو کہے گا کہ آئے افسوس میں نے اس کو دوست نہ بنایا تو فلانا لقد اضلنی بعد اس نے مجھے گمراہ کیا, نصیحت آنے کے بعد سے مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے جایا جنہوں میں دنیا کی جیوں میں سے مجھے اٹھایا. میں کا مرض یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریں, اپنے اعمال درست کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور میرے بھائی گمنامی میں جو حفاظت ہے وہ بڑائی میں نہیں ہے. اور پہلے لوگوں کو تو گھسیٹ کر لایا جاتا تھا اس جگہ پر بٹھانے کے لیے, وہ آتے تھے مجبور ہو کر آتے تھے, اور ورنہ چاہتے کہ ہمارا کوئی نام بھی سننے والا نہ ہوتا تو یہ بات اچھی ہوتی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی صحیح کتاب فرمائے. سلسلہ کی ترتیب بہت آسان طریقے سے اسلام سے میں نے بیان کر دی. اب ساتھی اگر اس کو کوشش کر کے دیکھا تو ساتھی سر کیا کرتا ہوں کہ پہلا دوسرا تیسرا درجہ جو ہے چاہیے تو یہ کہ جس دن آدمی بیعت ہو اس کے بعد یہ 40 دن مسلسل قیام کر کے اور 4 مہینے مسلسل قیام کر کے ان کی 3 دریں ایک ایک چلے ایک ایک مشق کر کے تینوں سے گزرے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 6-6 مہینے میں گزرے اس سے گھر پر جا کر کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری طبیعت کو اس کی مشقت میں مجاہدہ کر کے اس سے گزر کر تینوں درجے جو بیان میں درجہ ہوا درجۂ دو کے درس ہوں اس سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ گزر کر جلدی آدمی ایک ہے وہ ایک تکمیل ہے اور ایک ہے نسبت تکمیل تو کہتے ہیں کورس پر مکمل ہوتے ہیں. یہ کے لیے اب پروفیسر صاحب آپ کے کورس پر چل رہا ریسرچ شروع ہو گئی ہے کورس پر ختم ایک کورس فرق ہوتا ہے پھر ایک بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد ڈگری ملتی ہے. ویسے کورس فرق جو ہے یہ 3 درجوں سے گزر نسبت والا کیا قبول ہونا ہے وہ پھر جس وقت بھی ہو وہ اللہ کے اختیار میں کسی کے اختیار میں ہے نہیں ہے. نہیں کورس فرق کو مکمل کر لیں تو کورس فرق کی تکمیل ہو جائے پھر آگے آدمی اس پر زندگی گزارتا رہے تو اللہ پاک خود فرمائے گا اور اللہ پاک کا تعلق ضرور تصویر ہوگا آ ہی جائے گا ساتھ اس تک بھی دور جام نظر بیٹھا ہوا جو بھی ترین اصل میں ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی یہ میں مشقت مجاہدہ ہے سیکھیں گے کریں گے برتیں گے کی ہوگی استغفار کریں گے پھر آگے بڑھیں گے پھر سیکھیں گے پھر غلطی ہوگی پھر استغفار کریں گے کرتے کرتے کرتے کرتے اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھتے ہوئے اصلاح کے اندر میں چلتے ہوئے جائیں گے تو ان شاء اللہ اب آگے جائیں تو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھوڑا بڑا جذبہ بنا کہ پھر جو ہے یہ کیسے حاصل ہوں ہاں جی اس لیے ہم نے غور و فکر کر کی بات کہی صدق جو ہے تو صدق ایک ایسا نور ہے اخلاق کے بعد جو فراتو کو لیے ہوتا ہے کہ دور ہے تو کل میں آتا ہے یہ آتا ہے دو باتوں پر آتا ہے صرف دو لفظ ایک کو ذوق کہتے ہیں ایک کو تکوا کہتے ہیں. ذوق جو ہے دنیا اور جو چیزیں ہیں دنیا کے مارو بار سامان اس کی قدر و قیمت دل سے نکل گئی اس کا طالب آدمی نہ رہا رات کے دن کے کوئی کرتا ہے جو آئے آئے نہ آئے نہ آئے وہ جا کر رہا پاتے اس کی طرح ہے دنیا کی نظر میں بے قیمت ہو گئی مال دولت خزانے گزارتے ہیں گزارتے ہیں افسریاں کرسیاں عہدے گاڑیاں سواریاں یہ سارے اس کی نظر میں بس یہ نکل جائے یہ ذوق ہے اور تقوی ہر عمل میں احتیاط کے ساتھ چلے اور محتاط سے محتاط سے جو کرتے ہوئے کسی کا خطا نہ ہو جائے یہ ڈیوٹی کا خطا نہ ہو اور یہ ہے تو دوسرا خطار نہ ہو کاروبار میں خطار نہ ہو فیصلے میں خطار نہ ہو افسری میں خطار نہ ہو ان ساری جگہوں پر جائیں یا واقعہ یہ علم کا اسلام میں برکت والا ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام دیوار بنانے کی مزدوری انہوں نے لی اور دیوار بنا رہے تھے اتنے میں کھانے کا وقت آیا دو آدمی لایا اتنے مہمان ان کا آ گیا ان نے مہمان کو روٹی نہیں دی خود دو روٹیاں کھا لی تو بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کام کرنے سے بدن میں کمزوری ہو گئی تھی اگر میں دو روٹیاں نہ کھاتا تو اس آدمی کے تعمیر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا تو مہمان کا مستحب تھا اور خود کھا کر اس چیز کو ٹھیک کرنا یہ فرض تھا میرے بدن تو اس لیے میں نے دو مہمان کو کھانا نہیں دیا میں نے روٹی کھائی تاکہ میری طاقت پوری ہو جو مزدور نے لی ہوئی ہے اور اس کے مطابق میں کام کر سکوں. یہ دین ہے میرے بھائی یہ تصور ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے وہ صرف ذکر اذکار کرے اور ہو حق کے نعرے لگ جائے اور پگڑی آدمی گاڑی بھاری باندھ جائے گاڑی خود لمبی ہو جائے اس پر تیل مل جائے تو چمک بھی اٹھے جی اور بس جو ہے تو ہینڈ لگے نہ چوکی رنگ بھی چوک آیا آدمی جو ہے تو وہ کامل ہو گیا اس سے آدمی کامل نہیں ہوتا میرے بھائی یہ غیر محققین کا تصور ہے. زندگی کا ہر شعبہ میں سارے شعبوں کو شوز کرنا ہے اور وہ زہد ہے تقوا ہے اس نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باطن میں نور بصیرت دے گا سر صدر دے گا صراحت ایمانی دے گا اور صدق یقین گا اللہ تعالیٰ اور قلب کو دورانی کرے گا ہر جگہ آپ محفوظ ہوں گے ہر جگہ الحمدللہ رب العالمین.